50 languages. 14. 14. الألوان. Els colors. الثلج أبيض. La neu és blanca. الشمس صفراء. El sol és groc. البرتقالة برتقالية. La taronja és de color taronja. الكرز حمراء. La cirera és vermella. السماء زرقاء. El cel és blau. العشب أخضر. L'herba és verda. التربة بنية. La terra és de color marró. السحابة رمادية. El núvol és de color gris. إطارات العجلات سوداء. Els pneumàtics són de color negre. ما لون الثلج؟ أبيض. De quin color és la neu? Blanca. ما لون الشمس؟ أصفر. De quin color és el sol? Groc. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. De quin color és la taronja? Taronja. ما لون الكرز؟ أحمر. De quin és la cirera? Vermell. ما لون السماء؟ أزرق. De quin color és el cel? Blau. ما لون العشب؟ أخضر. De quin color és l'herba? Verda. ما لون التربة؟ بنية. De quin color és la terra? Marró. ما لون السحابة؟ رمادي. De quin color és el núvol? Gris. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. De quin color són els pneumàtics? Negre.